وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المستمعون الكرام، اجتمعنا في هذه البقعة المباركة لأمر عظيم، ألا وهو العلم النافع والعمل الصالح. تزنقون وكسلام جنب الأفوانزة. نشكر الله سبحانه وتعالى ambaye ametukusanya katika sehemu hii iliyobarikiwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu al-biladi ila Allah masajiduha, sehemu inayopendeza zaidi katika sehemu za ardhi ni misikiti. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، نسهم كتك أرض زنزوتك وزيدنا الله سبحانه وتعالى لما سوف خيوسيسي تبو كتك سهم أنبض الله سبحانه وتعالى أنا زبند زيد كتك أرض لأن مسكيتي نسيسي تبو كتك مسكيت يمبايا الله سبحانه وتعالى. Na tumekusanyika katika sehemu hii kwa ajili ya jambo kubwa, nalo ni jambo la ilmu, kwa sababu muhadhara ni katika wasaili za kupata ilmu, kama ilivyokuwa taalim, kama ilivyokuwa nadwa, kama ilivyokuwa daura. Hizi zote ni katika wasaili za kuweza mtu kupatia ilmu, yani ilmu inaweza ikamfikia mtu kwa kutumia hizi wasaili. Na tunafahamu kwamba ilmu ya Kiislamu ina matunda, na matunda ya ilmu ni al-amalu salih, ni matendo mema kwa mujibu wa ile ilmu, kuyafanyia kazi yale ambayo unayosoma. Kwa hiyo sisi tumekusanyika kwa ajili ya hili jambo kubwa. I'lamu rahimakumullah أن الله تبارك وتعالى خلقنا لأمرين عظيمين، ألا وهو العلم النافع والعمل الصالح. تمويني الله فهموني وباركك يا الله سبحانه وتعالى أمتوم بسيطك واجل يا مانبو موين مقوبة. الله سبحانه وتعالى أمتوم بسيطك واجل يا مانبو موين. Jambo la kwanza, elimu yenye manufaa. Allah ametuumba ili tumjue yeye. Na jambo la pili, matendo, tumwabudu. Ametuumba kwa ajili ya kumjua yeye, al-ilmu. Kisha tumwabudu yeye, al-amal. Kwa hiyo tumeumbwa kwa sababu ya ilmu na kwa sababu ya amal. Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha ndani ya Qur'ani kwamba yeye ametuumba sisi kwa ajili ya haya mawili. أنسيما الله سبحانه وتعالى، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كتك يلي الله سبحانه وتعالى نبينيشا سباب يكتوبتي لتعلموا. Allah anasema Allah ndiye ambaye aliumba mbingu saba na ardhi saba. Yatanazzalu al-amru bainahum, zinatelemka amri, bi maana wahyi, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unakujieni lengo la kuumba hivi alivyoviumba ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema litaalamu, ili muweze kujua, anna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah yeye juu ya kila kitu ni mwenye uwezo. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilm, na mpate kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekizunguka kila kitu kwa elimu. Kwa hiyo aya hii inabainisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi kwa ajili ya ilmu, ili tumjue yeye. Litaalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha lengo la pili la kutuumba. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Kwa aya ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kwamba ametuumba na akaumba mbingu na ardhi kwa ajili ya sisi tuweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake, sifa zake na vitendo vyake, tuweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tumwabudu. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya haya mambo mawili makuu: kumjua yeye na kumwabudu. Kwa hiyo mwanadamu ambaye ataacha moja kati ya haya mambo mawili, huyo atakuwa hajatimiza lengo la kuumbwa kwake. Ikiwa atachukua ibada akaacha ilmu, huyo atakuwa bado hajatekeleza lengo la kuumbwa, kwa sababu Allah ametuumba ili tumjue Allah na tumwabudu. Kwa hiyo watakaochukua ibada kisha wakaacha ilmu wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga, hawa watakuwa hawajatekeleza lengo la kuumbwa kwao. Na watakaochukua ilmu wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala lakini wasimwabudu Allah, wakaacha amali, wakaacha matendo mema, hawa pia watakuwa hawajatekeleza lengo la kuumbwa, kwa sababu Allah hajatuumba kwa ajili ya kumjua yeye tu halafu tubaki. La, tumjue kisha tumwabudu. Kwa hiyo atatekeleza haya mambo mawili, huyo ndiyo anayehesabika ametekeleza lengo la kuumbwa kwake. Bali haya mambo mawili Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume kwa ajili ya haya mambo mawili, watu wamjue Allah na wamwabudu. Mitume alayhi salatu wassalam wameletwa kwa ajili ya kuhakiki mambo haya mawili yanatimia. Kadhalika vitabu vimeteremshwa, al-kutubu samawiya, vitabu vya mbinguni vimeteremshwa kwa ajili ya kuhakiki mambo haya. Allah subhanahu wa ta'ala anataja haya mambo mawili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ametumwa yeye kwa ajili ya haya mambo mawili, na huyu ni mtume wa mwisho, wamemtangulia mitume kabla yake. Kwa hiyo yeye kuletwa kwa ajili ya haya inaonesha wazi kwamba waliomtangulia yeye katika hili jukumu pia wao walikuja kwa ajili ya haya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, yeye ndiye Allah ambaye aliyemtuma mtume wake bil huda. Wanachuoni wa tafsiri wanasema al huda maana yake al ilmu nafi, wa dinil haqqi wanasema al amalu salih. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa ajili ya ilmu yenye manufaa, elimu ya kisheria, watu wamjue Allah subhanahu wa ta'ala, watu waujue Uislamu, watu wamjue mtume husika wa wakati huo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametumwa na haya mambo mawili, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda al ilmu nafi wa din al haq al amalu salih. Mambo mawili, elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mema. Bali haya mambo mawili atakayekuwa nayo haya mambo mawili, huyo atakuwa katika jumla ya wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lile kundi la walioneemeshwa ambalo sisi tunaomba katika swala, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara 17 katika swala za faradhi, kila rakati kuna suratul Fatiha. Sasa swala tano tunapata rakaa 17, ukiachilia zile swala za sunna. Hizi swala za faradhi mara 17 kwa siku tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze tuwe katika hili kundi la walioneemeshwa. Na kundi hili la walioneemeshwa, hawezi mtu kulipata kundi hili akawa ndani ya watu hawa isipokuwa yule aliyekusanya haya mambo mawili. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullah, katika kitabu chake Fawaid Surati Al-Fatiha, ana kitabu kidogo kwa hajmi, lakini kikubwa kwa maalumati yaliyokuwa ndani yake, lakini hajmi yake ni ndogo, karatasi chache, lakini maalumati aliyoyaweka ndani yake ni maalumati makubwa, akizungumzia faida zinazopatikana katika Suratul Fatiha. Kule mwisho akasema qasamahum Allahu ta'ala ila thalathati aqsam, Allah subhanahu wa ta'ala amewagawa watu wote katika makundi matatu, yani wanadamu wote wako katika makundi matatu. Sasa wewe utajiangalia huko katika kundi lipi, kwa sababu uwezo ukakaribika maadamu ni mwanadamu, lazima utakuwa katika kundi moja wapo, kwa sababu Allah qasamahum ila thalathati aqsam, Allah amewagawa wao katika makundi matatu. Maghdubun alayhim, kuna kundi la walioghadhibikiwa. Wadhallun, na kuna kundi la waliopotea. Alafu kuna mun'amun alayhim, kuna kundi la walioneemeshwa. Na ukitaka unaweza ukaanza na hii mun'amun alayhim wa maghdubun alayhim waladhallun. Ndivyo, kuna walioneemeshwa, kuna walioghadhibikiwa, na kuna waliopotea. Kuna la nne. Kwa hiyo watu wamegawiwa kwenye haya makundi matatu. Akaanza kuwataja kundi la kwanza, maghdubun alayhim, walioghadhibikiwa. Anasema walioghadhibikiwa wa humul yahudi, nao ni mayahudi. Hawa walioghadhibikiwa ambao ni mayahudi, ahlul ilmi duna amali, hawa walikuwa ni watu wa elimu basi na amali. Kwa hiyo wakaghadhibikiwa, wao walikuwa ni watu wanaojua mambo ya dini, wanaojua mambo ya manabii, wanajua vitabu vya mbinguni, lakini si wenye kufanyia kazi. Walikuwa na ilmu lakini hawakufanya amali njema kwa mujibu wa ilmu waliokuwa nayo. Wanajua kisha wakaacha, wakaghadhibikiwa. Kwa hiyo katika yale mambo mawili ambayo ndiyo malengo ya kuumbwa sisi, kumjua Allah na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawakuyachukua yote, wakachukua elimu, wakaacha amali, wakaghadhibikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Anasema wale ambao tumewapa kitabu wanamjua mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile wanavyojua watoto wao, lakini kundi katika wao la yaktumuna alhaqqa, wanaificha haki, wa hum ya'lamun mahallu shahid wa hum ya'lamun. Allah amethibitisha kwamba walikuwa na ilmu ya kuijua haki, lakini wakaacha nini? Amali. Mayahudi walikuwa wanaijua haki, wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Allah muumba mbingu na ardhi ndiye anayethibitisha kwamba wao walikuwa wanaijua haki, lakini wakaificha ili hali wanaijua. Kwa hiyo hawakupotea kwa sababu ya ujinga, bali walipotea ala ilmu, juu ya kuwa wana elimu lakini waliacha amali. Wao walichukua moja wakaacha moja. Kwa hiyo watu wa elimu basi na matendo, hawa wanaingia katika mkumbo wa maghdhubu na alayhi, na hiyo ni njia ya Mayahudi. Kwa yeyote katika umma atakayechukua ilmu ya kisheria, akasoma ilmu ya dini, lakini akifanyie kazi akawa hayuko katika matendo mema, basi huyo anapita njia ya walioghadhibikiwa, njia ya Mayahudi, hata kama ataomba dua ya kupitishwa njia ya walioneemeshwa, hawezi, kwa sababu haiwezekani wewe unaelekea kwingine alafu unaomba dua ufike kwingine. Yaani wewe umepanda basi inaelekea Dar es Salaam, alafu unaomba dua Allah akufikishe wapi? Mtwara lini? Sasa akufikishe fikishe vipi? Shuka, panda gari inayoelekea kusini. Sasa wewe unapita njia ya Mayahudi, alafu kwenye swala unataka upitishwe njia ya wapi na wapi? Kwa hiyo watu, kundi la kwanza ni kundi la waliokadhibikiwa. Waliokadhibikiwa, jamani, tumesema katika yale mambo mawili ambayo ndio malengo ya sisi kuumbwa, wao walichukua moja wakaacha moja. Lipi walilolichukua? Elimu. Na lipi waliloliacha? Matendo. Kundi la pili ni wale waliopotea, na waliopotea ni manaswara. Wao katika yale mawili walilichukua moja, ahlu alibada duna ilmi, watu wa ibada basi na elimu. Manaswara wao walimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga, wanakesha wakikusudia kupata uzima wa milele, sivyo? Lakini ibada zao habaa mandura, hazina natija yoyote, kwa sababu wamekosea njia. Kwa hiyo abadu Allah ala jahli fadhal, wamemwabudu Allah kwa ujinga, wakapotea njia. Kwa hiyo wao walichukua ibada wakaacha elimu. Kwa hiyo yeyote katika umma atakayechukua amali njema, matendo mema, na akaacha ilmu ya kisheria, akamwabudu Allah kwa uzushi, kama walivyokuwa manaswara, ibada tusalim, hakufundisha Isa mwana wa Maryam. Isa mwana wa Maryam hakufundisha ibada ya msalaba. Ni mambo ambayo yamezushwa na kina Paulo, hili linafahamika. Athalithu thalatha, utatu mtakatifu haukufundishwa na Isa mwana wa Maryam, ni mambo yaliyoletwa na kina Paulo. Kwa hiyo wao wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa bid'a, kwa uzushi, kwa ujinga. Kwa hiyo wakashikamana na ibada, lakini sio za kisheria, kwa sababu ya ujinga waliokuwa nao. Wao waliacha ilmu. Kwa hiyo wao pia wakaingia katika mkumbo wa kuangamia, wakapotea kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzushi, si ibada za kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha wala hakuagiza kupitia mitume wa wakati wao kwamba wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya ambayo wanamwabudu kwayo Allah tabaraka wa ta'ala. Kundi la tatu, mun'amun alayhi, walioneemeshwa, na walioneemeshwa ahlul ilmi wal amal, ni wale watu wa elimu na amali, ambao ndio kundi la manabii. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min ajli min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Na wote ukiwapekua ilm amal, ilm amal. Kuna mtume alianza kuwalingania watu pati na wahi kutoka kwa Allah, na ule wahi ndio ilmu, yupo akaanza tu kujitungia mwenyewe namna gani atawaongoza watu, watu watamwabudu Allah, muona watu watamwamini Allah. Hakuna hata mtume mmoja. Kwa hiyo unakuta wote walikuwa ni watu wa ilmu na amali, ilmu na amali. Kwa hiyo atakapokuwa mtu amekusanya haya mambo mawili, kwanza atakuwa ametekeleza lengo la kuumbwa, pili atakuwa ametekeleza kile ambacho mitume alayhi salatu wassalam wametumwa kwake kadhalika vitabu vimetelemshwa kwa ajili ya kuhudumia hayo, pia huyu atakuwa ameingia katika kundi la wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kundi la mun'amun alayhim, walioneemeshwa walikusanya haya mambo. Hii ni faida ambayo ameitaja al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah katika hiki kitabu chake Fawaidu Surati al-Fatiha. Kitafute utakuta hiyo faida. Kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa ajili ya ilmu na amali. Kwa hiyo lazima kila mmoja hakikisha anajitahidi kukusanya ilmu, kusoma, umjue Mola wako, umjue mtume wako, ujue Uislamu wako kwa dalili. Kisha baada ya ilmu, kisha amali. Ilmu wal amal, ilmu wal amal, elimu na matendo, elimu na matendo. Yani wewe unatakiwa uwe hivi, minal mahali ila yesu ila lahadi, kuanzia ukiwa mtoto kwa kusimamiwa na wazazi mpaka unaingia kwenye mwanadani. Wewe shughulika ilmu na amali, na hii haituzuii sisi kufanya shughuli zetu katika ulimwengu, haituzuii sisi kutafuta nasibu katika maisha yetu ya dunia. Tunaendelea na shughuli zetu za kidunia kwa ajili ya kupata riziki, lakini tujue kwamba sisi tumeumbwa kwa sababu ya haya mambo mawili: elimu ya kumjua Allah na matendo yaliyokuwa mazuri kumwabudu. Kwa hiyo wewe maisha yako yote uzunguke ndani ya haya mambo mawili. Maisha yote uwe mkulima, uwe mfanyakazi umeajiriwa, uwe mfanyabiashara, uwe wewe ni boss ndio umeajiri, umeona? Yaani wewe maisha yako yote minal mahdi ila lahdi, kuanzia ukiwa mdogo mpaka unaingia kaburini, shughulika na haya. Hivi ndivyo walivyokuwa maimamu wetu ambao sisi tunajinasibisha nao, kina al-Imam Shafi. Ukiangalia tarjama zao, historia zao, utasikia alihifadhi Qur'ani kabla hajafika katika hajafika bale, kahifadhi Qur'ani. Anasimamiwa na nani? Wazazi. Utasikia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amehifadhi Qur'ani, umeona bana, kwa kuhifadhishwa na babu yake au baba yake. Yaani ndio utakuta hivyo historia za maulamaa wetu, kuonesha kwamba jambo la ilmu tangu wakiwa wadogo wakisimamiwa na wazazi mpaka anakufa anashughulika na ilmu. Kuna vitabu anasoma, anastafidi na yeye mwenyewe, anatunga pengine kwa ajili ya kufundisha umma, anasoma kwa waliomtangulia kwa ajili ya kuongeza ilmu. Kwa hiyo anashughulika na jambo la ilmu mpaka anakufa. Kwa hiyo kufaulu ni sisi kushikamana na haya mambo mawili, ndio kufaulu kwetu sisi. Tushughulike na ilmu na tushughulike na amali, matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa sehemu yoyote utakapokuwa, kwa mazingira yoyote utakayokuwa nayo na zile hali zako, watu hawafanani. Kuna wengine alhamdulillah kipato chao cha juu, wengine cha kati, wengine ndio chini, na hii yote kuonesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kugawa riziki. Kwa hiyo wewe katika hali yako, kwamba wewe ni katika matajiri au wale watu wa hali ya kati, au wewe ni katika fukara, katika mafukara, basi kwa hali yoyote utakayokuwa nayo, shughulika na haya mambo mawili, utakuwa ni katika wenye kufaulu. Na ukichukua moja ukaacha moja, wewe ni katika wenye kuangamia. Hakuna shaka Mayahudi walichukua ilmu wakaacha amali, wakafikiwa na laana na kukadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Manaswara wao walichukua amali, walichukua ibada, wakaacha elimu, makio yao wakapotea njia, wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzushi. Na uzushi, hata kama wewe utaipa sura ya ibada, hayo ni maasi. Na waliofaulu wakaneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao waliyakusanya yote mawili, wakashughulika katika maisha yao na haya mambo mawili. Kwa hiyo atakayeacha yote huyo ameangamia, na atakayechukua moja akaacha moja ameangamia. Atakayechukua yote haya mawili, huyo ndio katika wenye kufaulu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe katika kundi lile la hawa walioneemeshwa wenye kushughulika na ilmu ya kisheria na matendo yaliyokuwa mazuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na haya makundi mawili yaliyobaki, wale waliochukua ilmu wakaacha amali na wale waliochukua amali wakaacha ilmu. Allah atuepushe na makundi hayo, kama ambavyo tunamuomba katika swala zaidi ya mara 10. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie dua hii na atuweke katika kundi hilo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.